go go. Gang z Albanii, to gang z Albanii, to gang z Albanii, to gang z Albanii, to gang z Albanii, to gang z Albanii, to gang z Albanii, to gang z Albanii, otwieraj drzwi i VIP nam dawaj loże. Przyszli tutaj kilka świn, niech się tarzają po podłodze. Polej wódki braciom mym, a dla mnie z pomidorów soczek. Zabierz on swój świński ryj, bo jesteś brzydka, że się płacić nie mogę. Przepijemy dzisiaj trochę siana w klubie go go. Jesteśmy wulgarni, szczególnie ten z pociętą mordą. Są dupą, a ty bracie do tego skacz. Gang z Albanii napierdala. Ram pam pam pam, ram pam pam pam. Robimy rap pop, drum and bass, dubstep, grime, blues i jazz. My robimy też la la la li la la. Mi ma bardzo niewyraźną, znajomą twarz. Pracownik miesiąca w klubie GoGo, w kilku innych klubach odjebany staż. Dzisiaj wyruszamy na kozacki balet, prowadzi nas po krętych schodach w dół. Zaraz się rozegra niezły kabaret, wchodzi gang Albania na czele król. Proszę wyszykować ładnie dla króla jedną z najlepszych w tym dobytku lóż. Uczyć kurwy szybko hymnu Albanii, niech żyje gang i niech żyje król. Wszystkie szpagatami wskakują na rurki, odegrać najlepszą ze swoich ról. A my zaczynamy dziś w klubie GoGo, dyskotekę, muzyka na full. Pizda na głowę.